Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 16, program Trzeci Polskiego Radio, sobota, 7 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Za dwa dni śledczy chcą przesłuchać rodziców półrocznego chłopca. Według lekarzy wiele wskazuje na to, że został ciężko pobity nie po raz pierwszy. Jeszcze w tym roku na lotnisku w Radomiu mają ruszyć prace, które umożliwią obsłużenie kilku milionów dodatkowych pasażerów przejętych z warszawskiego portu Chopina. Strażacy nadal dogaszają duży pożar traw i lasów tuż obok torów kolejowych w zachodniopomorskim. W poniedziałek prokuratorzy przesłuchają rodziców 6-miesięcznego dziecka, które z obrażeniami głowy trafiło do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Chłopiec przeszedł operację usunięcia krwiaka. Lekarze walczą o jego życie. Ustalono, że obrażenia mogą być wynikiem pobicia i że dziecko mogło być maltretowane od dawna, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Wstępna ocena wskazuje na to, że obrażenia mogą mieć charakter różnoczasowy. Chłopiec znajduje się w śpiączce farmakologicznej. Rodzice zostali zatrzymani. Rodzice dziecka mogą usłyszeć zarzuty znęcania się nad nim, spowodowania obrażeń, a nawet usiłowania zabójstwa. Duży pożar tuż obok torów kolejowych w zachodniopomorskim, niedaleko wsi Worowo, spaliło się kilkadziesiąt hektarów traw i lasów. Akcja strażaków nadal trwa. Niewykluczone, że przyczyną pojawienia się ognia było nagłe hamowanie pociągu. Rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Tomasz Kubiak. Na miejscu dysponowano 12 zastępów, dokonano dwóch zrzutów samolotów z nadleśnictwa. Spalenie uległo 6 hektarów ściółki, młodnika, jak również traw. Długość pożaru wynosiła 4 do 5 kilometrów wzdłuż torów. Co do przyczyn trudno się wypowiadać. No możliwe, że jest to kwestia związana z nagłym hamowaniem pociągu, aczkolwiek tutaj na pewno będzie to celem dochodzenia, że to była za przyczyna. Wiadomo, że usterkę miał pociąg relacji Kołobrzeg Przemyśl. Po naprawie ruszył w dalszą drogę. Nie ma utrudnień w ruchu pociągów. Jeszcze przed wakacjami przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze, które prowadzi obsługę naziemną samolotów na lotnisku Chopina w Warszawie, może zacząć zarządzać lotniskiem w Radomiu. Taką informację przekazał wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Według niego w ciągu kilku kolejnych miesięcy powinien rozpocząć się proces inwestycyjny, a loty z rozbudowanego lotniska w Radomiu rozpoczęłyby się w sezonie zimowym 2019-2020. Działamy, przygotowujemy rozmaite konieczne zezwolenia do inwestycji, natomiast no, oczywiście dopiero w momencie, kiedy PPL formalnie przejmie zarząd nad lotniskiem, będzie można rozpisywać przetargi na terminal i rozpoczynać budowę drogi startowej. Kilka dni temu prezes Portów Lotniczych poinformował, że to właśnie Radom, a nie Modlin, prawdopodobnie przejmie nadmiar połączeń z lotniska Chopina. Ma obsługiwać około 3 milionów pasażerów czarterowych. Koszt rozbudowy lotniska ma wynieść ponad 420 milionów złotych. Tymczasem znów duże problemy mają pasażerowie linii lotniczych Air France. Z powodu strajku nie wystartował co trzeci samolot tego przewoźnika. To już piąty w ostatnim czasie strajk pracowników linii, a na najbliższe tygodnie zapowiadane są kolejne protesty. O ich przyczynach opowie nasz korespondent Marek Brzeziński. Pracownicy francuskiego przewoźnika domagają się 6% podwyżek. Protestujący wskazują na to, że z jednej strony ich pensje są od 5 lat zamrożone, a z drugiej, że zyski francuskiego przewoźnika przekroczyły 500 000 000 euro. Jean-Marc Janajac, prezes Air France, zdecydowanie odrzuca możliwość podwyżki płac o 6%, bo byłoby to sprzeczne z interesem przedsiębiorstwa. To by zniweczyło starania, jakie podejmujemy w ostatnich latach, aby nadrobić opóźnienia, jeśli chodzi o zwiększenie konkurencyjności Air France na rynku lotniczym. A to nam pozwoli przygotować się na nadejście przyszłych wyzwań. Musimy kupić nowe maszyny, stworzyć nowe miejsca pracy. Średnio co trzeci lot został odwołany. 1/4 połączeń na dalekich rejsach jest dotknięta strajkiem. Najbardziej dotkliwie odczuwają to pasażerowie na liniach średniego zasięgu, na których odwołano 35% lotów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Kolejny o 17:00. Po pięknym słonecznym dniu noc także pogodna, tylko w Tatrach może popadać słaby deszcz. Na krańcach północno-wschodnich w nocy przymrozek do minus 1, w centrum 4, na zachodzie 7 stopni. Jutro nadal sporo słońca, ale po południu na południowym zachodzie, a pod wieczór lokalnie także w centrum więcej chmur, przelotne opady deszczu i burze. Bardzo ciepły dzień w większości regionów od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ja mam coś takiego, że kiedy go czytam, to go słyszę. Chyba nie zarzuci pan Markowi fałszywych opowieści. Pan Marek tak pięknie zmyślał, że to już była prawda potem, kiedyś tego słuchał. Prawdziwe zmyślenie jak u Marka Chłaski, który też należał do tego pokolenia. O Marku Nowakowskim mówić będą Jolanta Nowakowska, Janusz Drzewucki, a mówić i śpiewać będzie Paweł Sołtys, czyli Pablo Paweł. Kwestia kultury w niedzielę o 20. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sportowy weekend w sklepach Euro. Do 30% rabatu na produkty zdrowie i uroda. Na przykład sportowy smartwatch Garmin z GPS i funkcją Garmin Pay za 1399 zł. Wolnoobrotowa wyciskarka do soków Panasonic do owoców i warzyw za 649 zł. Zdrowie i uroda do 30% taniej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 100 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 100 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Stworzyłeś nową technologię albo ją kupiłeś? Chcesz ją wdrożyć i oferować nowe, lepsze produkty i usługi? Złóż wniosek o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Banku Gospodarstwa Krajowego. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji nawet do 6 milionów złotych. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka kredyt na innowacje technologiczne. Masz czas do 24 maja. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Witotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Witotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Witotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Marian? Mm? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 999. Wie pan co, tak sobie teraz myślę, że... Wymieniłabym jednak tę szynkę na... To ja wymienię. Mamy wędzarza z Bujnicką, od szwagra mamy, staropolską i śląską też mamy. Przy Ladzie w Kauflandzie mamy tak szeroki wybór, że długo by wymieniać. Kaufland. Spotkajmy się przy Ladzie. A w tym tygodniu szynka dziedzica Henryk Kania 100 gramów, złoto 89. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójkowy chuligan literacki. Można wystawić jedną i drugą bzdurę dla eksperymentu, można przez krótki czas ulec terrorowi reklamy, zwłaszcza w imię przyszłości sztuki polskiej, ale jeżeli to już trwa parę lat, to albo niżej podpisany, protestując przeciw temu, nie zna się na sztuce i powinien był w ogóle zaprzestać krytyki, albo to wmówione powodzenie jest objawem innej kategorii, smutnym objawem socjologicznym i narodowym, dokumentem zbiorowej głupoty i blagi czy tchórzostwa. Wie pan, z czego to cytat? Iżykowski po zobaczeniu Bzika Tropikalnego w Teatrze Niezależnym. Naszym gościem profesor Jacek Kopciński. Dzień dobry. Dzień dobry. Redaktor naczelny teatru. Nieprzypadkowo dobrałem właśnie ten cytat, bo to mamy wznawiane ostatnio dzieła Stanisława Ignacego Witkiewicza, łącznie z kroniką jego życia i twórczości. I pomyślałem sobie, że to dobrze tak na początku obchodów stulecia niepodległości przypomnieć tę inną twarz odradzającej się polskości, twarz bardzo awangardową. Twarz Stanisława Ignacego Witkiewicza, który lubił się fotografować i robił miny, a jednocześnie był nad wyraz poważnym artystą modernistycznym, reprezentantem późnego modernizmu, tego modernizmu, który był przeniknięty tęsknotą za sztuką metafizyczną i za doświadczeniem metafizycznym, chociaż zdawał sobie sprawę, że poważne traktowanie tego zadania jest coraz trudniejsze. No właśnie, zróbmy taką panoramę, bo W 1918 roku odradza się Polska. Artyści, którzy mają jej nadać formę, wszyscy są po przejściach wojennych. Jeżeli popatrzymy na te główne grupy tamtego czasu, czyli formistów, do których zaliczał się m.in. Witkacy, unistów oraz kapistów, każda z tych grup miała jakąś potrzebę nadania odrodzonej Polsce formy, i to formy w sensie wizualnym oraz filozoficznym, bo w każdej z tych grup bardzo intensywne były prace filozoficzne, teoretyczne, krytyczne. Tak, rzeczywiście niepodległość zbiega się w dwudziestowiecznych dziejach Polski z odkrywaniem awangardy i z bardzo poważnym realizowaniem awangardowych projektów artystycznych w sztuce, w sztukach plastycznych, ale także w poezji, także częściowo w teatrze. I rzeczywiście można powiedzieć, że wolność awangardowa, wolność myśli, wynalazku, eksperymentu jakby współbrzmi z pewnymi projektami wolnościowymi w Polsce niepodległej, pomysłem na nowe drogi rozwoju społecznego, często utopijnymi pomysłami politycznymi. Czapski w tamtym czasie narzekał, że Polacy mają wspaniałą literaturę, ale nie potrafią patrzeć, nie widzą, i dlatego Czapski z przyjaciółmi wyjeżdżają do Paryża tam uczyć się malarstwa. A Witkacy? Witkacy oczywiście przed I wojną światową podróżował i uczył się patrzeć w Paryżu, także we Włoszech. Był także gościem Malinowskiego w Londynie, gdzie też odwiedzał galerię. Uczył się patrzeć przede wszystkim dzięki ojcu. To ojciec kierował jego wzrok tam, gdzie należało wtedy na przełomie XIX i XX wieku patrzeć przede wszystkim. Ale wydaje się, że to, co najbardziej rewolucyjne w patrzeniu Witkacego, to jednak to wszystko, co dostrzegł poza płótnami wielkich artystów tamtej epoki. Myślę przede wszystkim o jego wyprawie z Malinowskim w stronę Nowej Gwinei, do Australii, na Ceylon, gdzie egzotyczny świat go znokautował. I opisy krajobrazu tamtego rejonu świata są zupełnie niezwykłe, a ich transpozycja na kompozycje malarskie, także wizje dramatyczne, jest jedyna w swoim rodzaju w polskiej literaturze. W tym sensie oni wszyscy, sztuce. Tak, oni wszyscy są dziećmi swojego czasu. Zainteresowanie ludami, które wówczas nieładnie były nazywane ludami dzikimi, zainteresowanie nowymi formami osiągania odmiennych stanów świadomości, co bardzo silne u Witkacego, zwrócenie się ku temu, co ponadzmysłowe, ale nie zawsze w ortodoksyjnym tego słowa znaczeniu, to jakieś takie dziwne, jak na początek kraju, który się odradza po 120 latach. Polska odradza się w pewnej sytuacji, także sytuacji kulturowej. Nie żyliśmy w próżni. Polska odradza się w sytuacji silnego kryzysu kulturowego, w jaki pogrąża się Europa. My odzyskujemy niepodległość, a jednocześnie nasi artyści czytają dzieła o zmierzchu Zachodu, o końcu kultury europejskiej. Te podróże, podróż Malinowskiego oczywiście miała cel naukowy. Malinowski miał w Australii wygłosić i wygłosił referat na bardzo ważnym sympozjum antropologów, ale jednocześnie te podróże były ucieczką od Zachodu czy kultury zachodniej, były próbą rewitalizacji myśli o kulturze zachodniej, i tak tę podróż przeżywał Witkacy. Charakterystyczne jest, że nie ukończył tej podróży, tylko prosto stamtąd trafił do armii carskiej na front I wojny światowej. To jest bardzo symboliczne połączenie. I to jeszcze w ramach buntu przeciwko ojcu, który był zajadłym piłsudczykiem. Witkacy postanawia jednak wstąpić w szeregi armii carskiej, bo wierzył, że w ten sposób może się odrodzić Polska. Tak, w konflikcie z Niemcami, przy czym przeciwnikiem miały być Niemcy, a sojusznikiem, paradoksalnie, zresztą podkreślał to w listach z goryczą, carska Rosja, wstępuje do armii także z powodów osobistych. Z Polski wygnała go sytuacja osobista, samobójstwo jego narzeczonej, za które się obwiniał i bardzo długo dźwigał to poczucie winy. Poczucie po części chyba słusznie, bo zabija się ona niedługo, kilkanaście godzin po kłótni. Wprawdzie, jak odnotowywali znajomi i współcześni, wiał wtedy silny halny, który temu sprzyjał. Niemniej ta dziwna, pokręcona osobowość Witkacego nie mogła pozostać bez wpływu na słabą, nerwową, chyba 23-letnią dziewczynę. Tak, młodziutką kobietę. No, niestety Witkacy w swoim życiu będzie miał więcej takich, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, toksycznych związków, które na szczęście nie zawsze kończyły się potem, nie kończyły się samobójstwem partnerek, ale rozłąkami, kryzysami małżeńskimi i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście trudno mu było tworzyć stałe, stabilne związki uczuciowe z kobietami, ale też zdawał sobie z tego sprawę i wtedy w 1914 roku potrzebował pewnej próby, jak sądzę. Dla niego ten oficerski epizod w carskiej armii był inicjacją w męskość. Na wielu zresztą poziomach, jak się potem okazało, bo przecież przeżył tam początek rewolucji, widział na własne oczy, jak to wyglądało. Ta pamięć o początkach rewolucji pozostanie, i to w sensie dosłownym, pozostanie z nim aż do końca. O tym będziemy mówić dalej, ale wróćmy do roku 18. Witkacy wraca po najpierw wojażach do egzotycznych krajów, potem uczestnictwie w armii. On wziął chyba udział tylko w jednej potyczce, ale wspomina to bardzo mocno. Musi znaleźć swoje miejsce w Nowej Polsce. Jak to robi? Przede wszystkim tworzy. Najważniejszym słowem dla Witkacego zawsze było słowo sztuka. I to jako artystę definiuje siebie od początku do końca i nie wyobraża sobie innej drogi, jak drogi twórczej. I to drogi rozpisane jakby na wiele różnych scenariuszy. Bo jest scenariusz malarski, realizowany już wcześniej. W związku z tym zabiega o wystawy, pokazuje swoje rysunki, swoje obrazy. Poważnie myśli o tym, żeby żyć z malarstwa, do czego jeszcze za życia, przypominam, ojciec umiera w 1915 roku, jeszcze za życia namawiał go Stanisław Witkiewicz. Jest zdecydowany, by poświęcić malarstwu najwięcej uwagi, a jednocześnie jest teoretykiem malarstwa i teoretykiem sztuki. Pociąga go bardzo filozofia. I to jest coś wyjątkowego, ponieważ takie połączenie, wspomniał pan wcześniej o tym, że każdy z tych nowych kierunków w sztuce miał też swoje podłoże filozoficzne, takie połączenie dla awangardy było charakterystyczne i Witkacy szedł tą drogą. On nie tylko malował, ale myślał o malarstwie i próbował nadać malarstwu głęboki sens kulturowy, powiedzielibyśmy. Sens, który miał polegać na przemianie nie tylko widzenia, co jest bardzo ważne, ale jakby wewnętrznej przemianie człowieka, wewnętrznej przemianie Europejczyka. No tutaj jest taka ciekawa analogia biograficzna. Witkacy zaczyna jeszcze jako żołnierz pisać traktat Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. Bliski mu pod wieloma względami, chociaż sam Witkacy do niego był nastawiony polemicznie, Wittgenstein w tym samym czasie pisze swoje dzienniki, z których potem rodzi się traktat logiczno-filozoficzny, z którym po kilkunastu latach polemizuje sam Witkacy. Taka równoległość losów chyba bardzo podobnych osobowości. Tak, bardzo egotycznych, skupionych bardzo na swoim dziele. Witkacy przecież oprócz dzieła malarskiego i za chwilę wybuchają przecież jego dramaty, szlifuje przez wiele lat to swoje główne dzieło filozoficzne, przygotowuje 5 wersji swojego pierwszego filozoficznego wystąpienia. To też bardzo bliskie Wittgensteinowi. Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia. I to jest właściwie jego obsesja, żeby wypracować swój system myślowy, ale też charakterystyczne dla tamtej epoki. Oczywiście Wittgenstein był filozofem języka. Witkacy niejako, i o to był zresztą oskarżany, robił to w sposób półamatorski, chociaż był świetnie wykształcony, czytał w 4 językach i był obeznany znakomicie w literaturze filozoficznej swojego czasu. Ale raczej rzucał się na tę problematykę, by w istocie uzasadnić swój gest artystyczny i swoje poszukiwania artystyczne. Wtedy też odbywa się pierwsza wystawa całej grupy formistów. Do niej należeli też Chwistek, Czyżewski. Oni wszyscy tak naprawdę oprócz malowania pisali i uzasadniali. Taki Chwistek to jeden z największych mózgów matematycznych i filozoficznych tamtego czasu. Jak między nimi się znajdował Witkacy, który chociaż dzisiaj nam się wydaje wybitną osobowością, to jednak jego koledzy, tacy jak Chwistek, zdają się mieć znacznie lepsze przygotowanie teoretyczne. Tak, tak. On odczuwał pewien brak w wykształceniu. Był amatorem, był samoukiem, można powiedzieć. Ale trzeba podkreślić, że tacy ludzie jak Chwistek bardzo doceniali jego myśl. To znaczy, on był dla nich bardzo inspirujący. Ten myśliciel niesystemowy, myśliciel artysta, myśliciel, którego refleksja podąża innymi drogami niż te, które wyznaczała historia filozofii czy akademickie kursy, bywał w swoich tezach kimś odkrywczym dla nich. Oczywiście też trzeba pamiętać o relacjach towarzyskich. On ich czytał, ale też ich portretował. Oni czytali jego traktaciki i traktaty, a jednocześnie pozowali mu do portretów. Mhm. Tworzyli pewne środowisko. Wiemy dobrze, że taka wewnętrzna, nieujawniona dynamika życia takich środowisk jest równie ważna dla sztuki, co publikacje, nie mówiąc już o tytułach naukowych, które zdobywali niektórzy z jego przyjaciół. To było zresztą takie zawieszenie między dwoma światami, bo ten szalony artysta Witkacy jednocześnie bierze udział w konferencjach filozoficznych, w zjeździe filozoficznym. Jest świadectwo, jak to wystąpił na zjeździe filozoficznym w jasno-piaskowym garniturze, ciemno-zielonej koszuli, czerwonym krawacie i rogowych, dziwacznych okularach, które wzbudziły sensację, a potem na tak zwanym afterku, na przyjęciu pokonferencyjnym, upija się okrutnie i wymiotuje zanurzony głęboko w wannie z gorącą wodą. Jednym słowem skandal, ale też pożywka dla jego wyobraźni dramatycznej. Leon, bohater jednego z najważniejszych dramatów Witkacego, Matka, też wywołuje skandal swoim pierwszym, najważniejszym wystąpieniem filozoficznym. Latają krzesła. Dyrektor kina, który wynajął salę, jest oburzony i żąda zwrotu gotówki i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście z pojawieniem się Witkacego w takich publicznych sytuacjach często wiązał się mniejszy lub większy skandal, choćby napięcie, poczucie pewnej osobliwości osoby, która występowała. Czy to jest też jakieś granie na kontraście do najsilniejszej wtedy szkoły filozoficznej w Polsce, do szkoły lwowsko-warszawskiej, którą Witkacy postrzega jako ekspozyturę polską koła wiedeńskiego, szacowne grono wybitnych profesorów, filozofów, ale jednak akademików żyjących w dosyć hermetycznym świecie. Dobrze o tym i ciekawie pisze o tym Janusz Degler, pokazując różne twarze Witkacego, także tę twarz artysty, który nie jest w stanie wytrzymać zbyt długo na jednym poziomie powagi, powiedziałbym, swoich wystąpień, czy to filozoficznych, czy estetycznych, czy artystycznych. Witkacy kreuje siebie jako skandalistę, jako artystę prowokującego, jako człowieka nieobliczalnego, nieprzewidywalnego. I jakoś w pewnym momencie chyba poczuł się dobrze w takiej formie bycia. Trochę to go zwalniało z konsekwencji, też z odpowiedzialności za wypowiadane słowa czy pisane frazy. Jednocześnie bardzo przeżywał to, gdy traktowano go niepoważnie, gdy go ignorowano. W związku z tym tkwiła w tym pewna sprzeczność. On zdawał sobie sprawę z tego, że pajacując nie może być brany jako ktoś bardzo poważny, ale też rozumiał i jak wiele udało mu się osiągnąć. To znaczy, on nie wątpił w jakość swojej myśli, jakość swojej sztuki. W związku z tym gotowy był walczyć do upadłego o uznanie. Thank you. trójkowym chuliganie literackim. Witkacy na początek roku niepodległości. Wznawiane są jego dzieła. Ukazała się kronika jego życia i twórczości pod znakomitą redakcją. To przypomnienie tej wybitnej serii, której kiedyś patronował Jan Błoński, jeden z największych witkacologów w historii, Janusz Degler i inne znakomitości. Mówimy o witkacym skandaliście, który bardzo lubił o sobie opowiadać jako skandalista. Już powieść 622 Upadki Bunga odczytywana jako powieść autobiograficzna, tak sugeruje między innymi Anna Micińska, która też mogła mieć bezpośrednie relacje. Łączy ona historię tego bohatera z romansem, jaki sam Witkacy przeżywał przez kilka lat ze słynną Ireną Solską. On bardzo lubił się uzewnętrzniać. Mhm. Rzeczywiście Irena Solska to był taki pierwszy wielki romans Witkacego. Witkacy nawet podróżował z Solską na południe Europy, by przedstawić ją swojemu ojcu. Ojciec nigdy nie zaakceptował tego związku. Dlaczego? No, wiemy, że ojciec był bardzo wymagający wobec swojego syna. Istnieje list, w którym napisał do niego, że do 60 roku życia pamiętaj, byś nie wiązał się w żadne stałe związki, byś nie brał sobie na kark kobiety, byś nie brał sobie na kark rodziny. Myślę, że pragnienie, by syn był wybitnym artystą, przeważało w myślach Witkiewicza ojca nad tym, by doczekać się wnucząt. Mhm. I dlatego go uprzedzał, napominał i niechętnie patrzył, no zwłaszcza na romanse ze starszymi kobietami, tak zamężnymi. Można mu się nie dziwić. Ale wiemy dobrze, że związki z kobietami Witkiewicza to była jakby taka osobna rzeczywistość, w której on się pogrążał, czerpiąc bardzo dużo, nie wiem, natchnień, energii twórczej, chociaż jednocześnie pogrążając się w rozmaitych kryzysach i w rozmaitych depresjach związanych z tymi kryzysami. Jeżeli śledzimy jego zapiski dzień po dniu, czy tam tydzień po tygodniu, to widzimy, jak ogromna to była amplituda doznań. Jednego dnia pisze do żony, że zamierza od tej pory mieć co tydzień inną panią lekkich obyczajów w swoim najbliższym otoczeniu. Parę dni później pisze do przyjaciela z kolei, że odnowił swoje relacje z kobietą mu niezwykle bliską. Wpada w dziwne romanse, między innymi często też z o wiele młodszymi dziewczynami bardzo różnego stanu, bo to nie tylko aktorki, ale zdarzają się arystokratki, ale zdarzają się też chłopki. Mhm. Zadziwiająca jest ta korespondencja z żoną, której on od pewnego momentu szczerze informuje właśnie małżonkę o... Jednocześnie zapewniając o kolejnych romansach, zapewniając ją o tym, że kocha ją nad życie i że jest ona jego największą miłością. No, to był dość specyficzny związek. Rzeczywiście ze świadectw, listów innych osób wynika jasno, że Witkacy miał wiele romansów, ale też sądzę, że jego świadectwa o tych romansach także należy dopisać do całej tej ogromnej autokreacji literacko-artystycznej. Jego definicje kolejnych kochanek, charakterystyki tych kobiet, dziewczyn, dziewcząt, jego opisy nastrojów, przeżyć, klimatu tych romansów, to jest przecież fragment jego twórczości. Mhm. Wydaje mi się, że gdybyśmy traktowali je wszystkie dosłownie, pewnie zadalibyśmy sobie pytanie, kiedy ten facet miał czas pisać, tworzyć, myśleć, a jednak to nie był tylko zawodowy kochanek. Ani zawodowy narkoman. Wiele osób, znaczy badacze raczej potwierdzają, że nie był osobą głęboko uzależnioną, poza tytoniem. Mhm. Za to lubiącą opowiadać o swoich przygodach i już fakt wszystkim znany, czyli podpisywanie wielu obrazów nazwami substancji, które spożywał w trakcie lub przed. Tak, tak. I zapisywał to już wiadomo, zapisywał często symbole chemiczne tych substancji gdzieś na marginesach swoich obrazów, czy też portretów ważnych, znanych osób. Tak, na ten temat napisano dużo i chyba należy się zgodzić z tymi witkacologami, którzy twierdzą, że nie był uzależniony, że nie był narkomanem, że nie musiał brać z konieczności, że to rzeczywiście najczęściej były eksperymenty, próby wywołania jakiegoś doznania, jakiegoś doświadczenia. I sama myśl o tym, że sięgam po narkotyk, już w jakiś sposób oszałamiała Witkacego. Wydaje się, że to była z kolei znowu część i autokreacji, i kreacji po prostu tych światów, które wyprowadzał ze swojej wyobraźni, zwłaszcza plastycznych. Sądzę, że bez tych oznaczeń na marginesach same obrazy Witkacego i także jego portrety prowadzą nasze skojarzenia w stronę odmiennych stanów świadomości. Tak to wyglądało, niekoniecznie rodząc się bezpośrednio z wizji narkotycznych. To jak w takim razie się też ma Witkacy na takiej mapie ideowej, bo tam jest dużo takich paradoksów. Z jednej strony przekonany, skrajny antykomunista, z drugiej strony pisze dramat Szewcy, który to ukazuje się pośmiertnie w 1948 roku, wystawiony po raz pierwszy na fali odwilży popaździernikowej. W 1957 roku przez Hübnera w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Spektakl, który jest jakąś formą krytyki, krytyki społecznej, krytyki relacji mocno hierarchicznych, eksplorowany jest tam wątek niezwykle ważny dla myśli lewicowej, czyli wartości pracy, sensu pracy w całym systemie społecznym. To gdzie na tej mapie jest sam Witkacy? No to strasznie ryzykowne pytanie. Znaczy pytanie o światopogląd, czy wręcz jakieś preferencje ideologiczne, czy wręcz polityczne Witkacego, to jest pytanie ryzykowne. Pamiętajmy, że w Szewcach Witkacy rozpisuje swoją świadomość na wiele różnych głosów. Można w ogóle powiedzieć, że jego świadomość jest świadomością dramatyczną, świadomością zwielokrotnioną, chociaż jednocześnie, i to kapitalnie opisywał kiedyś Błoński, każda z ważnych postaci Witkacego mówi samym Witkacem. Oni są jakby rozdwojeni, są częściowo osobni, częściowo przynależą do jego świadomości. Na pewno nie był endekiem, chociaż jego wybór walki w carskiej armii mógłby na to wskazywać, bo przecież to był... Geopolitycznie to był endecki wybór. Endecki wybór. W komunizmie upatrywał właściwie największego zła, ale traktował ten kierunek przede wszystkim jako zagrożenie dla kultury, czy wręcz cywilizacji europejskiej, i wiązał z komunizmem to, co przerażało go najbardziej. Uniformizacja, umasowienie kultury, właśnie zamianę kultury i cywilizacji w maszynę zarządzaną przez tępych biurokratów. To był dla niego obraz komunizmu. Natomiast rzeczywiście, kiedy czytamy Szewców, widzimy, że jego sympatie, można powiedzieć, że najwięcej jego sympatii lokuje się w postaci Sajetana, czyli tego najważniejszego z grupy Szewców. Krąży jego myśl wokół różnych odmian syndykalizmu. Rzeczywiście w sposób przenikliwy pisze o pracy i sytuacji ludzi pracy tamtego czasu. Raczej jednak konstrukcja Szewców prowadzi do refleksji o pewnym mechanizmie rewolucji następujących po sobie w wyniku kolejnych przewrotów. Bo tu musimy pamiętać, że rewolucja Szewców zostaje obalona, czy też raczej pochłonięta przez kolejną fazę rewolucyjną, tym razem już biurokratyczną. Tak. Witkacy nie wiąże nadziei z jakimś konkretnym ruchem, który w pewnym momencie należałoby zatrzymać, ustabilizować i mu zawierzyć niejako. Raczej jego wyobraźnia jest wyobraźnią katastroficzną, w związku z tym w momencie, kiedy uruchamia jakiś proces społeczny, czy wyrażony akurat w Szewcach kolejnymi przewrotami, to dość szybko zdąża do końca tego procesu, jakim jest, który jest dla niego przerażający. Jest dla niego unicestwieniem. I to zaczyna się tęsknota za właścicielem warsztatu. Inaczej patrzymy na postać nazwaną dosyć osobliwie, czyli Robert Skurwy. Mm-hmm. Który jest w Szewcach przedstawicielem bogatego mieszczaństwa, ale jednak mieszczaństwa, który musi szukać sojuszników, by realizować swoje plany i dlatego na przykład dogaduje się z dziarskimi chłopcami, czyli z faszystami. Jest kimś też obwładniętym kompleksami i tym co dla wszystkich właściwie postaci Witkacego było ważne, to znaczy tym wewnętrznym zwierzęciem, które mieszka gdzieś na poziomie przede wszystkim libido tych bohaterów. W związku z tym nie jest wolny, nie jest wyzwolony od pożądań, które często uniemożliwiają mu i jasną refleksję, i bezpośrednie działanie w takim kierunku, w jakim by chciał pójść. Trójkowym chuliganie literackim naszym bohaterem jest Witkacy, gościem profesor Jacek Kopciński, redaktor naczelny teatru. A jak ma się Witkacy do innego wielkiego teoretyka formy tamtego czasu, czyli do Gombrowicza. Wydaje się, że u jednego i drugiego gdzieś może chodzić o podobną rzecz, jak pochwycić formę. Czy oni pozostawali w jakimś dialogu mimo różnicy ogromnej wieku? Znaczy, wiemy na pewno, że Witkacy był ważny dla Gombrowicza i że w jakimś sensie przecierał szlak. Rok 20, 21, ten moment, w którym Witkacy pisze kilkanaście sztuk, jest takim momentem właśnie przecierania szlaku dla przyszłych pisarzy awangardowych, dla przyszłych dramatopisarzy awangardowych. Myślę o Gombrowiczu przed wojną, ale przecież tym szlakiem pójdą potem i Różewicz, i Sławomir Mrożek, i pewnie inni, pewnie Kajzar, który wyrasta z kolei z Różewicza. Więc Witkacy uruchamia pewien styl, który staje się ważny dla, potem się okazuje, wybitnych polskich dramatopisarzy. Właściwie określa pewną drogę, która staje się charakterystyczna dla polskiego dramatu. Gombrowicz dowiedział się od Witkacego, że przede wszystkim można tworzyć dramat antynaturalistyczny, dramat oparty na grotesce, na grze formą i przede wszystkim na parodii rozmaitymi formami. Właściwie jak przyglądamy się Iwonie Księżniczce Burgunda, a potem jak widzimy, co zrobił Gombrowicz w Ślubie i w operetce, to widzimy, że bez tego odważnego gestu Witkiewicza to byłoby niemożliwe. To znaczy, że przekonanie, że można o formie, która więzi nas w rzeczywistości kulturowej, międzyludzkiej, psychologicznej, można mówić poprzez parodyjną grę formą estetyczną. Tak jak Witkacy parodiował Stanisława Wyspiańskiego, Strindberga, Ibsena, tak potem Gombrowicz będzie parodiował przede wszystkim Szekspira, ale także innych dramatopisarzy swojego czasu. Będzie brał gotowe elementy i świadomie je przepoczwarzał, wypoczwarzał, deformował w takim geście, jakiego nauczył się od Witkacego. Mhm. To jest oczywiście charakterystyczne dla tej fazy europejskiego modernizmu. Nic nie jest już czyste, nic nie jest już możliwe do zrealizowania w stanie niezapośredniczonym. Parodia, naśladowanie i jednocześnie deformowanie jest jedyną drogą do wytwarzania antyformy. Tak będzie mówił i Witkiewicz, i Gombrowicz. Jesteśmy skazani jedynie na grę formą. Możemy jedynie dążyć do wytwarzania jakichś antyform i tym się oni zajmowali. A z drugiej strony jest tutaj za tym gdzieś bardzo konserwatywna intuicja, bo jeżeli jesteśmy katastrofistami, jeżeli ktoś się czuje malarzem, poetą zmierzchu, to znaczy, że zmierzchu jakiegoś dnia, czyli że było coś, co stanowi jednak jakiś bardzo mocny punkt odniesienia, wręcz tęsknotę. U Witkacego to jest bardzo mocne, przecież on się fascynował chociażby sztuką renesansową, którą bardzo kochał. Jan Błański pokazuje dość przekonująco, że koncepcja piękna w pismach Witkacego tylko z pozoru brzmi awangardowo. Tak naprawdę jego ta podstawowa definicja jedności w wielości, ona jest zakorzeniona w klasycznych estetykach. I że sam Witkacy mówił o tym, że to jest paroksyzm, ostatni paroksyzm piękna, ale właśnie nie nowego, które się właśnie narodziło za sprawą moich gestów artystycznych, tylko niejako pokazało nam się na koniec w swojej najwspanialszej odmianie. Do tego dążył, do ocalenia ginącego piękna, nie wytwarzania jakiejś nowej formy tegoż piękna. Tak, to prawda. Wilhelm Chorzyca, wybitny reżyser polski, ale wcześniej także krytyk, także tłumacz, dość wcześnie zauważył ten aspekt twórczości dramatycznej Witkacego, który on łączył z mistycyzmem i z dawnym rytuałem. Witkiewicz w swoich pismach teatralnych mówił o tym wprost. Odrzucam teatr naturalistyczny. Odrzucam też te modernistyczne próby reaktywowania jakichś metafizycznych podrygów, jak on mówił. On drwił też z symbolizmu w teatrze. Nie bardzo pociągał go ekspresjonizm, chociaż oczywiście ze wszystkiego tego czerpał. ale w swojej teoretycznej myśli odwoływał się do średniowiecznych misteriów. Mówił o tragicznym teatrze starożytnych Greków. On chciał wracać do tego źródła, ponieważ wierzył, że teatr może odnowić właściwie pierwotne doświadczenie metafizyczne. Wierzył, a jednocześnie cały czas dzielił się rozczarowaniem na ten temat. I to też jest charakterystyczne dla tego późnego modernizmu. Czyli przyznałby pan rację Zbigniewowi Warpechowskiemu, który pisząc o awangardowym konserwatyzmie, formułując coś w rodzaju programu takiego awangardowego konserwatyzmu, umieścił Witkacego jak w takim szeregu awangardowych konserwatystów. Absolutnie, tak, tak, oczywiście. Z twórczości i z myśli Witkiewicza nie sposób wyprowadzić żadnej nowej utopii. Katastrofizm jest reakcją na zmierzch, na schyłek, na rozpad, podszytą ogromną melancholią, tęsknotą za pierwotnym ładem, a przede wszystkim za pierwotnym, głębokim przeżyciem metafizycznym, które on nazywał po prostu tajemnicą istnienia. I które to przeżycie szyfrował i w fabułach dramatycznych, i w obrazach, i w wypowiedziach estetycznych i filozoficznych. Ciekawe jest to, że właściwie w większości jego dramatów można obserwować jakby taki podwójny ruch. To znaczy jest próba uwikłania postaci, zwłaszcza tych głównych postaci, w jakiś wielki projekt. Jego bohaterowie ustanawiają nowe religie, ogłaszają nowe systemy filozoficzne, robią fortuny, czasem rzucają się w jakieś podejrzane przedsięwzięcia i projekty, które jednak zawsze kończą się rozczarowaniem, klęską, upadkiem, nie dają takiego poczucia nasycenia, o które chodzi tym ludziom, a jednocześnie płynie w tych dramatach jakaś taka podziemna rzeka tajemnicy, która jest czasami wybija w jakichś wyjątkowych momentach olśnień, czasem związanych z miłością, czasem ze sztuką, czasem z jakąś sytuacją olśnienia intelektualnego. Użył pan kilka razy już w czasie naszej rozmowy pojęcia modernizmu. To bardzo ciekawe zagadnienie w przypadku Witkacego i dwudziestolecia międzywojennego, bo mamy jakieś takie dziwne napięcie. Z jednej strony modernizm na służbie odradzającego się państwa przez wielką architekturę, przez budowę Gdyni, przez okręg przemysłowy, przez wielkie gmachy administracji państwowej, czyli jednak tworzenia czegoś, co modernizm ma w sobie tę ciężkość, tak, monumentalność, budowę czegoś, co ma być trwałe. Do dzisiaj wiele tych gmachów modernistycznych służy zgodnie z przeznaczeniem, czyli są gmachami publicznymi, a z drugiej strony w tej warstwie indywidualnej, artystycznej, katastrofizm, poczucie bezsensu i życiowego zagubienia. Plus parodia, plus mnóstwo rozmaitych gier estetycznych. Jak plus pogodzić jedno z drugim? Właśnie można powiedzieć, że ten modernizm poważny, modernizm przenikający i dusze ludzkie do głębi i też eksplorujący niejako zbiorową wyobraźnię z taką tęsknotą za przeobrażeniem duszy narodu, on kulminuje i wyczerpuje w twórczości Wyspiańskiego. Po Wyspiańskim pozostają nam już tylko gesty parodystyczne. Tak przynajmniej możemy to postrzegać, obserwując właśnie twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza. Przypominam scenę bezpośredniej parodii Wesela w Szewcach, o których już mówiliśmy. Wydaje się, że właśnie ta druga faza modernizmu, ona jest przede wszystkim świadectwem rozczarowania, niemożliwości zbudowania na powrót koherentnego systemu metafizycznego, połączonego jeszcze z systemem ideologicznym czy wręcz politycznym. Proszę zobaczyć, że w tym czasie właściwie rozpoczyna się ten proces, który trwa do dzisiaj. To znaczy właściwie tworzą się zupełnie osobne światy, które nie chcą się nawet ze sobą kontaktować. To znaczy spójrzmy na twórczość lewicujących artystów tego okresu, którzy łączą swoją często awangardową myśl i sztukę z ideą rewolucji proletariackiej, potem rewolucji światowej, utopii robotniczej i którzy właściwie, żeby zachować pewną czystość swojej myśli, muszą zignorować Witkiewicza, czy tego rodzaju pisarzy, albo go zwalczać po prostu. Nie mogą się na niego zgodzić, nie mogą z nim wejść w dialog, bo to by oznaczało relatywizowanie własnej ideologii, własnych programów estetycznych. Muszą iść własną ścieżką, w związku z tym kultura się, właściwie widzimy to wtedy wyraźnie, ona się dzieli na wiele różnych szlaków myślowych i estetycznych, które są już nie do pogodzenia. Z tego potem się rodzi nasza wielość dyskursów i polifonia dyskursów, w jakiej tkwimy do dzisiaj. W tym dramatycznym geście na koniec życia Witkacego, kiedy to na wieść o wkroczeniu Armii Czerwonej popełnia samobójstwo, jest coś z jednej strony pięknego, bo to najsilniejszy gest protestu przeciwko nadciągającemu barbarzyństwu, a z drugiej strony coś, co sprawia, że krzyczymy nie. Tak? Znaczy na tej karcie powieści krzyczymy nie, tak nie powinno być. Nawet to sprawiło, że pojawiły się takie legendy, historie, opowieści, że Witkacy samobójstwa nie popełnił. Opiera się na tym film Mistyfikacja. Sam niedbała forma sprowadzenia jego zwłok, które nie były jego zwłokami, pochówku zupełnie innego człowieka jako Witkacego, tylko napędziła te podejrzenia, łącznie z sugestią, że naprawdę Witkacy zmarł w 69 roku w Łodzi. No tak, ale to już raczej jest mistyfikacja, rodzaj alternatywnej historii, którą chcemy przeżywać i myśleć o niej. Witkacy naprawdę popełnił samobójstwo. Pamiętajmy jednak, że nie był rycerzem, nie był bohaterem. Był niezwykle wrażliwym artystą, który raz w sobie przełamał lęk, strach i wstąpił do armii i walczył. Był kontuzjowany. Zachowało się wiele zwolnień lekarskich z tego okresu. On jednak i też zachowały się listy, w których pisał o tym, że to jest potworny lęk wytrzymać na froncie, wytrzymać atak, wytrzymać bombardowanie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym myślę, że to jego rozpaczliwe, ta jego rozpaczliwa ucieczka przed armią niemiecką i samobójczy gest na wieść o wkroczeniu armii radzieckiej wynika po prostu z jego struktury psychicznej. I nie wymagajmy od Witkacego bohaterstwa. Jest wspaniały wiersz Czesława Miłosza, Stanisław Ignacy Witkiewicz, którym on przenosi tę śmierć na zupełnie inny poziom. I chyba ten poziom należy jakby wydobywać, myśląc o tak zamkniętej biografii. Poziom protestu wobec tak, a nie inaczej postępującej kulturze europejskiej, która przecież w tym momencie zwarła się w paroksyzmie dwóch totalitaryzmów. I tak należy o tym myśleć, tak sądzę. Natomiast w tej warstwie osobistej to nie był rycerz, to nie był bohater. Pamiętajmy o Witkacym, który, jak wynika z naszej rozmowy, był bardziej awangardowy niż myślą niektórzy, a na pewno bardziej konserwatywny niż myśli większość. Naszym gościem był profesor Jacek Kopciński, teatrolog, redaktor naczelny miesięcznika Teatr, a ja, Mateusz Matyszkowicz, żegnam się z Państwem. Zapraszam na kolejną audycję. Autopromocja.